którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie. Mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Transportera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Przychodzisz do Obi i błogo się robi. Bo za 69,99 możesz kupić wygodną leżankę aluminiowo-tekstylną w różnych kolorach. Tak, tylko 69,99 za wygodną leżankę. A już w piątek nowa gazetka. Sprawdź w marketach Obi i na obi.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 47 tysięcy złotych. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ten mężczyzna cieszy się spokojem. Właśnie kupił używany samochód. Ma pewność, że jego auto zostało gruntownie sprawdzone i udoskonalone. Wie, że w razie niezadowolenia zawsze może wymienić samochód. Niemożliwe? A jednak, bo wybrał Volvo z pewną historią w programie Volvo Select. Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. Żegnamy reklamy. Już 16:00, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki w piątek, 9 maja. A zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Znów leje się krew na Ukrainie, a na przejętym przez Rosję Krymie Władimir Putin świętuje Dzień Zwycięstwa. Może być list gończy za właścicielem poznańskiego biura podróży Albatur, który oszukał ponad 700 osób na prawie 1,5 miliona złotych. Trwają poszukiwania drona, bezzałogowa maszyna zginęła 2 dni temu, ślad po niej zaginął. Drony mają to do siebie, że czasami wybijają się na niepodległość. Lepiej jednak, żeby się na niepodległość nie wybijały. Więcej komentarzy już za chwilę. W Mariupolu na wschodzie Ukrainy nadal trwają ciężkie walki. Przed chwilą minister spraw wewnętrznych Ukrainy poinformował, że zginęło 21 separatystów. Zginął też milicjant, który, jak podają media, przed śmiercią był torturowany. 5 innych milicjantów zostało rannych. Euromajdan na Twitterze informuje, że zabity został też proukraiński aktywista, który miał negocjować warunki porozumienia. Mężczyzna był nieuzbrojony. Prorosyjscy separatyści zaatakowali główną siedzibę milicji. Z odsieczą ruszyły ukraińskie wojska. Żołnierze ostrzeliwują snajperzy z sąsiedniego budynku. Centrum miasta jest zamknięte. Wjechały czołgi i transportery opancerzone z flagami Ukrainy. A tymczasem ponad 500 kilometrów na południowy zachód w Sewastopolu Władimir Putin ogłosił, że Krym powrócił do ojczyzny. Prezydent Rosji pojawił się tam po raz pierwszy od aneksji Półwyspu. Okazją jest 69. rocznica zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i 70. rocznica odbicia Sewastopola z rąk faszystów. Putin na Krymie witany był jak bohater. Była to także okazja do pokazania wojskowej siły. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W paradzie morskiej wzięły udział jednostki rosyjskiej floty czarnomorskiej. Towarzyszyły im samoloty bojowe powietrznych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Przemawiając na nabrzeżu portowym w Sewastopolu, prezydent Władimir Putin podkreślił ogromny moralny wkład weteranów II wojny światowej w przyłączenie miasta i całego Krymu do Rosji. W tym, że Sewastopol i Krym powróciły do ojczyzny, macie swój moralny udział. Przekazaliście nam takie wartości jak jedność i sprawiedliwość. Nauczyliście nas postępować zgodnie z sumieniem. Pokolenia wychowywanych na Krymie i w Sewastopolu pozostawały wierne tym wartościom i zawsze walczyły w obronie Rosji. Podobne parady wojskowe zorganizowano dziś w Moskwie, Petersburgu i innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Rosji musiał wiedzieć, że jego wizyta na Krymie zirytuje Zachód. Władimira Putina skrytykował za to Biały Dom, a sekretarz generalny NATO powiedział, że o ile wie, władze Ukrainy nie zaprosiły Putina do Sewastopola. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Prokuratura zastanawia się, czy wystąpić z wnioskiem o ściganie listem gończym właściciela poznańskiego biura podróży Albatur. Egipcjanin wypłacił wszystkie pieniądze z firmowego konta, czyli niemal 1,5 miliona złotych, i zniknął latem 2012 roku. Ponad 300 klientów zostało w Egipcie za ich sprowadzenie do Polski. Polski zapłacił samorząd województwa. Formalnie zarzuty już są, ale nie ma podejrzanego, informuje prokurator Jacek Derda. Przedstawiono podejrzanemu zarzut oszustwa na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Podejrzany ten doprowadził ponad 700 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W związku z tym, że osoba ta nie przebywa na terenie Polski i nieznane jest miejsce jego pobytu, prokurator zawiesił postępowanie i obecnie rozważa skierowanie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie i rozesłanie listów gończych. Niewypłacalność Albatur doprowadziła do upadłości kolejne poznańskie biuro podróży Africano Travel. W tym przypadku jest to oszustwo na prawie 70 tysięcy złotych, a to jeszcze nie koniec. Pokrzywdzonymi kolejnym czynem przez tego człowieka są polskie linie lotnicze LOT, które są pokrzywdzone na kwotę ponad 60 tysięcy złotych. Po zatrzymaniu właściciela biura Albatur prokuratura skieruje do sądu akt oskarżenia. Kupujący z nowymi prawami, Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta. Jest kilka zmian, które mają nam ułatwić życie. Po pierwsze, sprzedający będzie miał obowiązek informowania o wszystkich kosztach produktu, na przykład gdy kupuje telefon za abonamentem. Po drugie, wygodniej będzie kupować przez internet. Na zwrot towaru będziemy mieli 14 dni, a nie 10, tak jak teraz. Ustawa daje także możliwość wymiany towaru na nowy po jednorazowej naprawie. Do tej pory było tak, że można było dany produkt naprawiać wielokrotnie, co powodowało niesamowitą mordęgę konsumenta, który wydał pieniądze po to, mieć produkt dobry. Natomiast w wielu wypadkach produkty psuły się wielokrotnie, co powodowało, że konsument nie miał ani pieniędzy, ani produktu. Tłumaczył Tadeusz Aziewicz z PO. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeśli nie będzie poprawek, powędruje na biurko prezydenta. I na koniec tego serwisu o trwających poszukiwaniach drona. Bezzałogowa maszyna zginęła 2 dni temu. Śladu po niej nie ma. Sprawę komentują politycy. Rząd próbuje sprawę traktować żartobliwie. Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek mówi, że wszystko jest pod kontrolą sił zbrojnych. Informacje będziecie państwo mieli od dowódcy generalnego albo od szefa sztabu generalnego. Sytuację uspokaja minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Spokojnie, sytuacja jest pod kontrolą, jak zawsze. Premier obraca sprawę w żart. No nie zgubiony, no dron po prostu poleciał. I drony mają to do siebie, że czasami wybijają się na niepodległość. A prezes PiS Jarosław Kaczyński ma zupełnie odmienne stanowisko. No drony jednak są ważnym elementem systemu obronnego i lepiej jednak, żeby się na niepodległość nie wybijały, lepiej, żeby Polska była niepodległa. Zaginiony dron zwiadowczy waży 11 kg, a jego rozpiętość skrzydeł to 4 metry. Wart jest ponad 100 tysięcy złotych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. A kolejne informacje w Trójce już o 16.30. Zapraszamy. I obiecujemy, że sprawy oczywiście będziemy dron żyć. A jeśli chodzi o pogodę, najbliższe dni nie przyniosą zmian, czyli trochę słońca, trochę deszczu, lokalnie burze i około 20 stopni. Tak napisał pan synoptyk. Dziś chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcze i burze od 16 do 22 stopni. Wieczorem i w nocy bez deszczu, tylko na południowym zachodzie. Poza tym pochmurno i przelotne opady. Od 7 stopni nad morzem do 10 na Podkarpaciu. Tak będą wyglądać termometry? No tak, temperatury, tak sobie powiedzmy. Jutro jeszcze dodam, na północy więcej chmur i przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z 4-rdzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. Mediamarkt.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. W tym tygodniu polecam państwu przepyszne danie Kaola. Chemową zupę z porów z wędzonym łososiem i twałoczkiem. Dobra, Pascal, złaś z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I pralka Beko 1200 obrotów w klasie A++ za 999 zł lub w ratach 0%. A do każdej pralki dodajemy półroczny zapas proszku. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan synoptyk nie kłamał. Trochę słońca, trochę chmur, tak jest też za oknami przy Myśliwieckiej. Spoglądam uważnie. Być może będzie grzmiało jeszcze do końca dnia. Taka majowa burza i być może nas tutaj dopadnie, ale to dobrze, przyroda się ucieszy. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W zastępstwie redaktora Kuby mówię raz jeszcze dzień dobry i co dziś w audycji zapowiadamy od razu. Ten wypadek to tylko ćwiczenia. Po tragicznym w skutkach karambolu na drodze S8 w miniony weekend i wątpliwościach co do koordynacji służb ratunkowych na południowej obwodnicy Warszawy przeprowadzono dziś stosowny pokaz, czyli tak jest, a tak powinno działać. My pytamy, czy kierowcy wiedzą, co robić, kiedy znienacka na drodze ekspresowej wpadamy w gęstą mgłę. Zjeżdżamy na prawe pobocze, włączamy światło awaryjne, ale w żadnym wypadku podczas gęstej mgły nie pozostajemy w samochodzie i to wszystko. Ten kierowca wie, co robić, ale to był policjant. Sprawę rozwiniemy oczywiście. Dzik jest dziki, dzik jest zły i tu żarty dla niektórych naprawdę się kończą. Całe rodziny dzików powoli opanowują niebezpieczne przydrożne tereny, nadmorskie kurorty, a niszczą też uprawy na polach. Wszędzie chodzą i po prostu całymi stadami, watahami, przez ulicę przechodzą. No, nawet my, mieszkając tutaj w ciągu 5 lat, mieliśmy 2 takie przypadki, że potrąciliśmy zwierzynę. Nie jak dzik, ale jak byk. Kiedyś na słupie lub płocie stało napisane, kiedy zabraknie prądu. Dziś dostawcy radzą zaglądać do internetu. Zadzwoniłem na pogotowie energetyczne i spytałem się, dlaczego nie ma prądu. Wtedy dowiedziałem się, że prądu nie będzie od godziny 8 do godziny 20. A na moje pytanie, dlaczego nie było żadnego ogłoszenia, pan oświadczył mi, że ogłoszeń już nie ma, bo jest internet. Powód w tym, że kiedy u mnie nie ma prądu, nie mam też internetu. Parasol noś i przy pogodzie, telefon lub tablet zawsze naładowany. Mądrości w przysłowiach też się znajdą. Człowiek uczy się na błędach, a eksperci od lotnictwa zwłaszcza. Jak zmieniały się konstrukcje, przepisy, procedury po najgłośniejszych katastrofach? Samolot Havilland Comet. Z lat 50. samolot, pierwszy odrzutowiec brytyjski. Seria katastrof, które były bardzo tajemnicze. Wtedy jeszcze nie było czarnych skrzynek. Jeden z członków zespołu badawczego wymyślił po prostu urządzenie, które dzisiaj nazywamy czarną skrzynką. Rejestrator, bardzo nowoczesny na tamte czasy. A dziś 27. rocznica tragicznego lotu IWA-62 polskich linii lotniczych LOT, który spadł na Las Kabacki. Co za historia, chciałoby się wykrzyknąć. Jagiellonka kształci już 650 lat. Nasz reporter przypatrzy się najciekawszym momentom na osi czasu tej zacnej uczelni. Na to widowisko zwykle patrzyliśmy z lekkim uśmieszkiem ironii. W tym roku jest zupełnie inaczej. W Moskwie odbyła się doroczna parada zwycięstwa. Słuchajcie i smatrycie Krasną Площadź. Parad Pobiedy. I o jeszcze jednym widowisku porozmawiamy. Można nie lubić, można się zżymać, ale wypada zauważyć, że dzięki temu, co Słowiankom natura w genach dała, wczoraj w półfinale konkursu Eurowizji po dłuższej nieobecności przyciągnęliśmy uwagę Europy. Ba, jak mówią niektórzy, mamy nawet szansę na sukces w sobotę. A czy jest się z czego cieszyć? Zwłaszcza, że o prymat powalczymy z austriacką drag queen. To jest taka różnica jak między tą austriacką nowoczesnością i pełną wolnością, a polską przaśnością i tym, co się nazywa backlash, czyli konserwatywnym powrotem do tradycyjnych ról kobiecych i męskich, kobiety w rolach seksualnych, mężczyźni w rolach dominujących. I gdyby państwo w tej sprawie również chcieli zabrać głos, 227 trójek, przypominamy, zd3@polskieradio.pl albo 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I od razu posłuchajmy naszej nowej piosenki. To jest nasza piosenka dnia na dziś. James, Moving On. Please don't get me started looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming, never said I love you. James, Moving On, a my pozostaniemy w muzycznym klimacie. Zapraszamy do Trójki. Choć dodamy do tego szczyptę polityki i może innych też aspektów socjologicznych. Ostatni raz taką szansę w konkursie Eurowizji mieliśmy 20 lat temu. Edyta Górniak zaśpiewała wtedy swój hit To nie ja i zdobyła drugie miejsce. Po wczorajszym półfinale do ścisłej czołówki przeszli reprezentanci Polski Donatan Kleo ze swoim utworem My Słowianie. Ale prześność aranżacji i wykonanie jej na scenie nie wszystkim przypadły do gustu. Nie wszystkim w kraju, dodajmy. Choć konkurencja również stara się przyciągać uwagę widzów za wszelką cenę. Łukasz Walewski. Piękne kobiety, skoczna muzyka, seks, ubijanie masła, pranie i obfity biust. Jednych to oburza, innym się podoba. Polski zespół wszedł do finału konkursu Eurowizji ku zaskoczeniu wielu, ale jak wiadomo, nie od dziś to, co związane z seksem i atmosferą skandalu sprzedaje się najlepiej. Donatan i Cleo sami też o tym śpiewają. Najpoważniejszą konkurencją dla Donatana i Cleo będzie jednak austriacka drag queen, czyli mężczyzna przebrany za kobietę Conchita Wurst. Breaking in the rubble, walking over glass. Conchita to kobieta z brodą, co uwagę przyciąga. Abstrahując od urody wokalistki, jej występ wokalny tak ocenia komentator konkursów Eurowizji Artur Orzech z Trójki, który śledzi wszystko w Kopenhadze. To, że ona wygląda jak wygląda i że jest postacią kontrowersyjną, to jest jedna sprawa. Natomiast niestety, to mówię niestety dla polskiej ekipy, Conchita przy okazji też śpiewa. Ta piosenka jest taka troszkę z posmakiem bondowskim, szeroka ballada. To jest piosenka, która odniesie sukces, choć oczywiście chciałbym, żeby Polacy wygrali. Pojedynek na piosenki stał się pojedynkiem nieco ideologicznym, przynajmniej w Polsce, bo profesor Magdalena Środa w imieniu feministek z Kongresu Kobiet Polskich mówi wprost, to co pokazują Donatan i Cleo, to polska zaściankowość. Austriacka Conchita niesie natomiast kaganek oświaty. Drag queen pokazuje raczej różnorodność i to, że nie ma żadnych barier i to, że odrzuciliśmy wszystkie możliwe stereotypy. My idziemy w przeciwnym kierunku. Stereotypy umacniamy. To jest taka różnica jak między tą austriacką nowoczesnością i pełną wolnością, a polską przaśnością i tym, co się nazywa backlash, czyli konserwatywnym powrotem do tradycyjnych ról kobiecych i męskich. Kobiety w rolach seksualnych, mężczyźni w rolach dominujących. Choć czy naprawdę o to chodzi w tej piosence i czy naprawdę mamy się czego wstydzić? Pyta kulturoznawca dr Marcin Niemojewski z Uniwersytetu Warszawskiego i dodaje, że także kobiety z brodami od wieków miały przyciągać uwagę. Również nie jest to oczywiście nic nowego. Wystarczy prześledzić historię cyrku i przedstawień cyrkowych, które miały przyciągnąć gawieć, która chciała zobaczyć coś nowego, coś niezwykłego, bo tak można by określić kobietę z brodą. A i transseksualiści w Eurowizji już występowali i nawet odnosili sukcesy. W 1998 roku była to Dana International z Izraela, urodzona jako chłopiec, Jaron Cohen. A potem słynna Wiera Serduczka, czyli Andrzej Michajłowicz Danyłko w 2007 roku. Zasiepatowanie seksem w muzyce, które zarzuca się polskiemu zespołowi, to także prawidłowość znana od lat, dodaje Artur Orzech. To od czasu jak wymyślono rock'n'rolla. No, na Boga, ruchy biodrami Elvisa Presleya. To było kiedyś oburzenie, był przecież pokazywany od pasa w górę. To, co się dzieje na scenie eurowizyjnej, to jest naprawdę nic. No, popatrzmy sobie na prezentacje sceniczne Lady Gagi, wcześniej kiedyś tam na Madonnę, na nieocenzurowaną wersję Blurred Lines, tak? Robin Thicke i Pharrell Williams, gdzie trzy modelki w półnagie występują, więc gdzie my z tą swoją prezentacją sceniczną jesteśmy tacy nadzy w tej Eurowizji? Natomiast prawda jest taka, że konkurs Eurowizji to już dawno nie pojedynek na piosenki, ale na to, kto bardziej przykuje uwagę telewidzów. Ale dlaczego ta dyskusja tak bardzo emocjonuje akurat Polaków? Sądzę, że jest dla nas niezwykle istotne cały czas to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani na zewnątrz. To jest kwestia i kompleksów narastających przez dziesięciolecia, jeśli nie przez stulecia, ale to jest temat na osobną rozmowę, na osobną dyskusję, skąd te kompleksy się wzięły. Puentuje dr Niemojewski, a pytanie o to, kto wygra jutro wieczorem, ciała pięknych polskich kobiet czy austriacki transseksualista z brodą, pozostaje otwarte. Dodajmy, że teledysk do piosenki My Słowianie obejrzało już na popularnym portalu 50 milionów osób. Nakręcono go w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a w sesji wzięły udział członkinie Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy? Być może i wystarczy, choć jedni powiedzą, no tak, kiedyś na Eurowizji to liczyła się tylko muzyka. Inni dodadzą, czy aby na pewno? Let's see. No i łezka się zakręciła znów wokół. 25 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jeśli ktoś pomyślał sobie, no to już była historia, to kto teraz powie, co? To jest dopiero historia. Najpierw Akademia Krakowska, potem Szkoła Główna Koronna, następnie Uniwersytet Krakowski, a w końcu Uniwersytet Jagielloński. 650 lat temu król Kazimierz wydał akt fundacyjny pierwszej w Polsce uczelni wyższej. Dziś mija 650 lat od założenia najstarszej polskiej uczelni. Radujmy się, dopóki młodzi. Tak zaczyna się Gaudeamus Igitur, hymn Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć uczelnia do najmłodszych nie należy, to 650 lat historii i tradycji zobowiązuje. Tej części Europy to jest jedna z najstarszych uczelni. Mówi Mieczysław Czuma, krakauerolog i absolwent UJ. Dokładnie 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki podjął jedną z najważniejszych decyzji w historii Polski. Fundację Studium Generale. Studium Generale, czyli wyższa uczelnia, kształcąca głównie prawników, bo jemu chodziło właśnie o urzędników, o prawników, którzy by tym państwem, które on tworzył, mądrze zarządzali. W tej części Europy istniał wtedy już Uniwersytet w Pradze, ale krakowska uczelnia jest starsza od Uniwersytetu w Wiedniu. Jednak Studium Generale podupadło po śmierci Kazimierza Wielkiego. Pełny uniwersytet powstał dzięki staraniom królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie oni, mówi rektor UJ, profesor Wojciech Nowak. Gdyby nie ta dwójka, to byłby dramat. Proszę sobie wyobrazić, ile by było potrzeba czasu i chęci, i pieniędzy, i dobrej woli, żeby to przywrócić. Jak bardzo byśmy odstawali od tej oświeconej Europy. Najstarsza uczelnia w Polsce ma też swoje legendy. Jedna z nich opowiada o Nawojce, pierwszej studentce, która udawała mężczyznę, aby uczyć się w Krakowie. Po 3 latach studiów, kiedy ona miała już składać stosowne egzaminy kończące te studia, podobno zjawił się jakiś jej kolega z Gniezna i gdzieś tam ją rozpoznał. Stała się sensacja i oczywiście ona tych studiów ukończyć nie mogła. Pierwsze kobiety ukończyły uczelnię w 1824 roku. Siostry Filipina i Konstancja Studzińskie były pierwszymi na świecie kobietami magistrami farmacji. Lista wybitnych absolwentów UJ jest imponująca. Widnieją na nie takie nazwiska jak Mikołaj Kopernik, Karol Wojtyła, Jan Długosz, Jan Kochanowski, Mikołaj Rejczy, Jan III Sobieski. Dziś chyba każdy pracownik uczelni, absolwent i student z dumą wypina pierś. I jakby taki ciężar tych 650 lat. Ten ciężar na czym polega? Na tym, żebyśmy sprostali wymaganiom, jakie uniwersytet nam stawia. Jakoś odbija się to 650 lat na waszym studiowaniu obecnie? No, zwyczaje może niezbyt nowoczesne, ale widać, że uczelnia stara się jakoś dostosować do dzisiejszych czasów. No, a te 650 lat na pewno się odbija, no oczywiście jednak tą tradycję. Wypadałoby jakoś prezentować się, jakoś tak z dumą nosić to znamię UJ-u. A studenci UJ-u są lubiani w Krakowie, czy nie bardzo? Oj, nie bardzo, raczej nie bardzo. Właśnie przez to, że wszyscy mają wrażenie, że to 650 lat to jest takie napuszenie, nadymanie, taka wzniosłość, a tak naprawdę to chyba nie o to chodzi, że student to niezależnie od jakiej uczelni, student to student. I tak samo student, niezależnie od upływu wieków, pozostanie studentem. Zwłaszcza w Krakowie, mieście akademickim, tak było, jest i pewnie pozostanie przynajmniej przez kolejne 650 lat. Z Krakowa Paweł Pawlica, Polskie Radio. Główne obchody rocznicy zaplanowano na ten weekend. Do Krakowa zjadą doktorzy honoris causa UJ-u, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, światowej sławy naukowcy, a także prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. No i niebezpiecznie po tej historii, kiedy słyszeliśmy, że pierwsza studentka przebierała się za mężczyznę, żeby studiować ze studentami, pojawia się w tle gdzieś słowo gender. Niby nowe, a jednak proszę zobaczyć, jaka tradycja. A to, co dzieje się na Eurowizji dziś, no proszę posłuchać. Chciałabym się wypowiedzieć a propos tego całego zamieszania z Eurowizją. Ja chciałabym powiedzieć, żeby pani Magdalena Środa troszeczkę sobie czasami odpuściła, bo ja na przykład jestem dumna z tego, że jestem Słowianką i jak słyszę tę piosenkę, to wcale się nie oburzam, tylko biorę to na wesoło, na żarty. Zresztą Eurowizja no, ma taki wydźwięk raczej folkloru i raczej zabawy i powodowałabym u nas w rządzie, żeby czasami ktoś troszkę odpuścił sobie. Pani Magdalena Środa w rządzie nie jest, ale rzeczywiście sądzę, że to nie ostatni telefon w tej sprawie. A na zegarze już 16:30. Czas na skrót najnowszych informacji. Radosław Mróz. IPN umorzył śledztwo w sprawie zamachu na Jana Pawła II z 1981 roku. Postępowanie trwało 8 lat. Instytut Pamięci Narodowej ustalił, że w ataku Turkowi Mehmetowi Ali Akczy pomagali Bułgarzy, a przedstawiciele krajów komunistycznych robili wiele, aby ukryć prawdę o kulisach przestępstwa. Decyzję o umorzeniu liczy 230 stron. Wkrótce w całości ma zostać zamieszczona na stronie internetowej IPN-u. Polska chce pomóc Ukrainie w skutecznym przeprowadzeniu wyborów prezydenckich, tak mówi premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z liderem prezydenckich sondaży Petrem Poroszenką. Szef polskiego rządu podkreślał, że zorganizowanie głosowania nie będzie łatwe. Zaznaczył jednak, że Kijów może liczyć na wsparcie i Warszawy, i Brukseli. Ewakuacja rebeliantów z centrum Homs już zakończona. Ostatni bojownicy opuścili miasto, które było przez 2 lata uznawane za ich bastion oraz nazywane stolicą rewolucji. Ewakuacja była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało podpisane między rebeliantami a rządem w Damaszku przy współudziale ONZ. Około 2000 ludzi wyjechało już w środę. Dziś starówkę miasta opuściło około 300 bojowników. Piąty dzień maturalnych zmagań. Uczniowie dziś pisali przedmioty nieobowiązkowe, WOS na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz rozszerzoną matematykę. Królowa nauk nie była łaskawa, tak mówią nam licealiści z Nowego Sącza. Najtrudniejszy egzamin z poprzednich 3 lat, odkąd CKF wprowadziło reformę. Najtrudniejsze, jak dla mnie, było właśnie to zadanie z ciągiem arytmetycznym. Tam był zawarty i logarytm, były to takie dziwne dane po prostu. Były takie zadania dość niespodziewane do tej pory, myślę, że takich nie było jeszcze. Zadanie z ciągiem dla mnie było bardzo trudne. Znaczy w większości zadań tam dałem jakąś odpowiedź i mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 3 godziny. Kolejne informacje w programie trzecim już za pół godziny. Zapraszamy. Do końca dnia i chmury, i rozpogodzenia. Miejscami zagrzmi i popada deszcz. Temperatura od 16 do 22 stopni. Wieczorem i w nocy deszcz nie będzie padał tylko na południowym zachodzie. Poza tym pochmurno i przelotne opady mogą spotkać nas wszędzie. Termometry wskażą od 7 stopni nad morzem do 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale, 100 Hz za 699. Smart TV Samsung 40 cali, 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 26 minut pozostało do godziny 17. Co tam słychać za oceanem? A o to za chwilę już zapytamy redaktora Wałkuskiego. W sprawie Eurowizji państwo także dzwonią. Okazało się, że polscy artyści i austriacka drag queen trochę wbili kij w mrowisko. No bo wszystkim się wydawało, że wygra Ukraina, że będzie werdykt polityczny. A tutaj wszystko okaże się w sobotę. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Yeah. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. I o gustach trochę dziś dyskutujemy przy okazji tego festiwalu Eurowizji. To jest polska specjalność, robienie wielkich dyskusji koło naprawdę mało istotnych tematów. No bo tutaj trochę mnie to śmieszy o tej przasności tej piosenki, takie oburzenie o tej, oczywiście sprowadzenie kobiety do obiektu seksualnego. Przecież ta piosenka tak naprawdę od początku była żartem. I sami jej twórcy byli zdziwieni, że ona taki sukces odniosła. No bo Eurowizja to jest taki opcja, że tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. 22 i 7 trójek, to jest nasz telefon. O proszę, a pan już ćwiczy na kolejny festiwal, dobrze zgadłem? Czyta pan w moich myślach. Klawiszach właśnie nawet. Planuję, tak, w moich klawiszach. Ja się tak do Eurowizji 2016 już zacząłem przygotowywać. Optymista z pana. O, tu mam jeszcze nawet. Tak mogę. Może pan, proszę pana, dużo może pan. Marek Wałkowski, dzień dobry, panie Marku, zza oceanem, ale to ja nie wiem, czy tam zza oceanu można do naszej tutaj Europy z takimi utworami. Pan jednak jest skażony tamtejszą muzyką i to może się w ogóle tu, proszę pana, nie sprawdzić. A to może pan się jeszcze zdziwić. Naprawdę? Jak ja dobrze poćwiczę. To proszę ćwiczyć, ale w międzyczasie proszę powiedzieć, co dobrego za oceanem, od czego dziś zaczniemy? Dla jednych dobre, dla drugich, dla innych niedobre. Otóż Vermont jest pierwszym amerykańskim stanem, który wprowadził obowiązek oznaczania modyfikowanej genetycznie żywności. Każdy produkt, który zawiera choć trochę modyfikowanych genetycznie składników, będzie musiał być w stanie Vermont oznaczony od 2016 roku. To jest jedyny pierwszy amerykański stan, który na tę drogę wkroczył, ale być może z niej będzie musiał zejść, dlatego że producenci żywności już zapowiedzieli, że zaskarżą tę decyzję do sądu federalnego, uznając, że oznaczanie genetycznie modyfikowanej żywności to jest rodzaj stygmatu, który zniechęci ludzi do kupowania tego rodzaju żywności, a właściwie nie ma powodu, żeby ludzi zniechęcać, ponieważ tego rodzaju żywność czasami nawet jest bardziej wartościowa niż zwykła, a dla rolników, dla producentów żywności modyfikowana genetycznie jest o tyle lepsza, że jest odporna na szkodniki, na różnego rodzaju, nie wiem, co tam jeszcze może atakować rośliny. Wszystko, proszę pana, drony mogą no też właśnie, atakować. Nawet ludzie mogą atakować oczywiście rośliny i taka modyfikowana genetycznie przetrwa każdy atak Natomiast jak ludzie będą wiedzieli, to nie kupią. No jest to rodzaj stygmatyzacji, tak, prawda? No tak, i w Stanach Zjednoczonych jak dotąd, mimo że ponad, co ciekawe, ponad 90% Amerykanów opowiada się za tym, żeby tego rodzaju żywność była oznaczana, no to jednak lobby producentów żywności, koncerny spożywcze do tej pory skutecznie blokowały tego rodzaju działania. Zobaczymy, jak będzie w Vermont. No to jest bardzo ciekawe. Czy rzecznik praw warzyw się już odezwał? No, troszkę żartujemy sobie, ale rzecz jest poważna, bo skoro tylu Amerykanów chce takich oznaczeń, to pytanie, czy chce dlatego, żeby tego nie kupować, czy chce po to, żeby móc sobie wybrać, ale oczywiście nie wyklucza kupowania. No, to znaczy idea dostępu do informacji bardzo dobrze się sprzedaje. Ludzie chcą wiedzieć, tak? No ale to tak jakby, nie wiem, nagle ludzi zacząć oznaczać w różny sposób, tłumacząc to też tylko tym, że właściwie każdy ma prawo do informacji. Myślę, że argumenty są za i przeciw. No zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. To będzie jeden bardzo ciekawy proces przed amerykańskim sądem federalnym. No wie pan, po tych historiach z antybiotykami w kurczakach, to rzeczywiście może no, problem może z genetycznie modyfikowaną żywnością jest taki, że nie stwierdzono jeszcze w ogóle, żeby ona w jakikolwiek sposób mogła być szkodliwa. No a jak mówię, nawet wiele argumentów przemawia za tym, żeby tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju żywność produkować. No dobrze, panie Marku, to może nazwijmy teraz rzecz po imieniu. Ja tak rzucam... ja w tej debacie staram się być bezstronny. Oj, świetnie to panu wychodzi, dodam. Nazwijmy rzecz po imieniu teraz, ja tak wrzucam, a pan podchwytuje drugi temat. No i pan Eurowizja. Swoje, no. Nie, nie, no po imieniu nazwijmy rzecz, proszę pana. Tak, na liście najpopularniejszych amerykańskich imion duże zmiany. Christian nadal daleko, daleko, daleko z tyłu. Nie do Marek również jakieś. Daleko, daleko gdzieś na 200 pozycji. Natomiast Jakub, który był na pierwszym miejscu tej listy, być może dlatego dzisiaj pan Kuba nie pojawił się w pracy. A może dobrze, że go nie ma, bo byłoby mu przykro. Może dobrze, że go nie ma. W każdym razie Jacob, czyli Jakub, spadł z pierwszego na trzecie miejsce. Od wielu lat Jakub był najpopularniejszym imieniem w Stanach Zjednoczonych. Teraz najpopularniejszym imieniem jest Noe. Mm. Na drugim miejscu jest Liam. To jest skrót od frankońskiego William. Takie imiona sobie Amerykanie wybierają. Jeśli chodzi o to Arka będzie teraz dziewczęce. Kobiety, to Sofia, Emma, Sofia, Emma i Olivia. A rzeczywiście Noe i Jakub to są imiona biblijne i z tego względu są najpopularniejsze. W Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu Ameryki, jest bardzo wielu głęboko wierzących Amerykanów, którzy właśnie sięgają do Biblii, żeby nadać imiona swoim dzieciom. No tak, ale Jakub w Polsce jest też bardzo popularny. Może to nie jest pierwsza trójka, ale na pewno pierwsza dziesiątka daje głowę. Jeśli chodzi o... Christiana, wie pan na którym... A się pan przyczepił tego Christiana. Christian jest na miejscu... A chce być wyjątkowy, proszę pana. A powiem panu, że w Stanach Zjednoczonych Christian nazywa się zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Oj, niebezpiecznie pan wchodzi znowu do tej Eurowizji, no. Na początku lat 90. Christian był w pierwszej dwusetce na 163. miejscu, potem stoczył się na 465., ale ostatnio staje się znów coraz bardziej popularny i teraz jest na 225. To i tak słabiej niż ranking piłkarzy i miejsce polskiej reprezentacji. W Polsce, jeśli chodzi o dziewczęce imiona, ostatnio widziałem Lena była najpopularniejsza, co też dziwi, bo to zdaje się jest imię troszkę rosyjskie chyba. No może dziwić niekoniecznie, w kontekstach. Niekoniecznie. Wszyscy twierdzą, że Nina jest rosyjskie, czyli imię naszej córki, a okazuje się, że niekoniecznie. To jest międzynarodowe. Trochę hebrajskie, trochę latynoskie, także to taki miks. Być a ma pan gdzieś tam Alicję? Nie mam. W amerykańskim rankingu? Alice? To pan poszuka i potem da znać, dobrze? Nie ma. Po Oliwie jest Izabela, potem Ava, potem Mia, potem Emily, potem Abigail, potem Madison, a potem Elizabeth. Mhm. A Mohameda nie ma wśród męskich imion? Nie ma. To też dziwne. No dobrze, coś jeszcze pan przygotował na dziś i nie chciałbym, żeby to umknęło. No mamy tutaj historię ze stanu Arkansas. 35-letni obecnie mężczyzna w młodości obecnie nie prowadził najbardziej obywatelski, jak pan by to powiedział? No nie był, no co, oprychem był? No był oprychem. 8 napadów z bronią w ręku. W końcu go schwytano, dostał 98 lat więzienia, dosyć surowy wyrok, przyzna pan, no to nikogo był nie zabił, oprychem. Nikogo nie zranił, natomiast napadał z bronią, 98 lat więzienia, no ale 6 lat temu w wyniku pomyłki urzędnika z więzienia federalnego, w którym siedział, Wypuszczono go na wolność. Uznano, że kwalifikuje się do amnestii i mimo, że miał jeszcze 90 lat do odsiedzenia, wrócił na wolność. Okazuje się, że nie wrócił na drogę przestępczą, założył rodzinę, zdobył pracę, stał się instalatorem okien, stał się szanowany nawet w swojej społeczności. No i okazało się, że właśnie ktoś odnalazł w dokumentach, że ten facet ma do odsiedzenia jeszcze 90 lat. No i właśnie w poniedziałek przyszli do niego i poprosili, żeby wrócił na następne 90 lat, czyli prawdopodobnie do końca życia. To nie jest dobra historia, proszę pana, bo człowiek się zmienił, a system go odnalazł jednak. Zastanawiam się, jaką pokerową twarz musiał mieć, wychodząc z więzienia, wiedząc, że ma jeszcze te 90 lat do odsiedzenia, że podejrzewając, że gdzieś tam system go źle odnotował, a jednak, proszę pana, milcząc jak grób, opuścił więzienie i założył sobie, że będzie prowadził nowe, ciekawe życie. Widzi pan? No myślał, że jak się, być może myślał, że jak już się poprawi, jak będzie porządnym obywatelem, no to wtedy system sobie o nim nie przypomni. No, a jednak system jest okrutny. System jest okrutny, to sprawa jasna. W ogóle 90 lat, proszę pana. To co, to napad już mamy za sobą w związku z tym? A jeśli chodzi o napadowość w bankowości, no to mamy dobre wiadomości, bo to zwykle mówimy o napadach, które się nie udają, a tutaj mam z Phoenix napad, aż 3 napady w ciągu godziny, które się udały. I to młody adept na napadowości w bankowości dokonał tych 3 skoków. Mimo, że kilka dni temu doszło do tego napadu, do dziś nie został odnaleziony przez policję, więc jest szansa, że ta gotówka, którą zrabował, pewnie jakieś kilka tysięcy dolarów, bo taka jest średnia mniej więcej w napadowości, być może będzie mógł zatrzymać. No tak, no i co? I znowu i założy rodzinę i będzie prowadził dobre życie. A pan swoje, widzę. No, ma pan mocne parcie na szkło. No dobrze, to pana wystawimy tam, gdzie trzeba. Znam ludzi, co wiedzą, gdzie trzeba wystawić, to spróbujemy. Marek Wałkowski. Ja jeszcze nie zacząłem śpiewać, ale jak zacznę śpiewać, to dopiero pan przestanie żartować sobie. Troszkę się tego obawiamy, powiem szczerze, tu przy Myśliwieckiej, ale nie tamujmy młodym ludziom drogi do kariery, tak? Dobrze? Skończmy naszą rozmowę. Marek Wałkowski. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To teraz będzie... To znowu pan? Nie, nie, to już chyba nie pan. To Justin Timberlake. Ktoś może się zdziwić, ale utwór jest, można powiedzieć, z klasyki. Timberlake gatunku. Bardzo dobrze śpiewa. No to proszę posłuchać. Pozorom. I proszę się uczyć. Do usłyszenia. Do usłyszenia. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, on 1, Lord, on 2, Lord, on 3, Lord, I'm 4, Lord, I'm 500 miles away from home. Hundred miles. Justin Timberlake. No i ten trzeci, co jest grane, Davis. Kto z Państwa widział ten film, to wie, o co chodzi. No i Eurowizja znów Państwa zajęła. 2-2 i 7 trójek. Ja mam takie otwarte wrażenie, że niejednokrotnie środowiska, które bronią kobiet, często gęsto wyrządzają trochę krzywdy, bo z tego opisu, co usłyszeliśmy w wykonaniu pani Magdaleny Środy, wychodzi na to, że polska kobieta powinna mieć brodę jak Szymon Kobyliński, mięśnie jak Pudzian, fryzurę jak Kopernik, a wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby kobieta wyglądała jak kobieta, facet wyglądał jak facet, a generalnie dzielili się tylko obowiązkami. 22,7 trójek. Pan Krzysztof jeszcze przy telefonie. Dzień dobry. No dzień dobry. No pan z poprawką. Się, że nie było pozdrowień dla żony pana redaktora Wałkuskiego, dlatego pozdrawiam. Pozdrawiamy i bardzo dziękuję za przypomnienie, no bo mnie zajął tą próbą tej Eurowizji, widzi pan? Troszkę zamieszania powstało. Wszystkiego dobrego, kłaniam się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Za 8,5 minuty godzina 17. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. Jak pokazują dane Lasów Państwowych, z każdym rokiem przybywa dzików, saren i jeleni. By to stwierdzić, w wielu miejscach Polski nie jest potrzebna statystyka, wystarczy wyjść z domu. Na liczbę zwierząt skarży się pani Magdalena, mieszkanka okolic Warszawy. Jak tłumaczę, ich obecność, tych zwierząt, często stanowi zagrożenie dla mieszkańców. U nas tutaj jest od lat ten problem. Dziki wszędzie chodzą i po prostu całymi stadami, watahami przez ulicę przechodzą. No, nawet my, mieszkając tutaj, w ciągu 5 lat mieliśmy 2 takie przypadki, że potrąciliśmy zwierzynę. Za pierwszym razem był to dzik, jeden z wielu, które przeszły. Samochód był do naprawdę dużej naprawy. To było kilka lat temu. Przyjechała policja i w zasadzie jedyne, co nam mogą opowiedzieć, to, że ewentualnie mogą nam dać mandat, jeżeli tutaj był znak ostrzegawczy przed dzikimi zwierzętami. Dziki to jest plaga. Pani Małgorzata. Rano wstaje, patrzę, a on sobie godzina 6 spaceruje, ryje trawnik. Innym razem wychodziłam do pracy, godzina po 5 wychodzę, coś czuję, śmierdzi coś. Było ciemno, więc nie widziałam, aż się wróciłam do mieszkania. Zapalam światło przed domem, patrzę, jest taka jama i leżał sobie tam. Strach wyjść. Mamy bardzo dużo dzików. Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Jest to wynik między innymi tego, że mamy łagodne zimy, więc nawet te najsłabsze osobniki, które się rodzą, przeżywają. Też oczywiście ma na pewno na to wpływ to, że jednak polowania nie są w modzie i nie ma w Polsce przyzwolenia na polowania. Bycie myśliwym jest zdecydowanie passé. To jak gdyby nie problem myśliwych, bo nam nie wolno polować w granicach miast. Marek Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego. To nie są rejony wydzierżawione przez Polski Związek Łowiecki. To jest rejon miast i tu całą sprawą zajmuje się administracja miejska. Stąd administracja miejska odławia dziki, wywozi je. Dziki powodują bardzo duże szkody i w rolnictwie czasami rzeczywiście zdarza się, że dochodzi do wypadków. Jednego razu było tak, że się w piątek i w sobotę zuprawiło, żeby posadzić warzywa, trochę ziemniaków dla siebie. To było w sobotę. W niedzielę rano wstajemy, patrzymy, a już jest po wykopkach. A za drugim razem mąż potrącił sarnę w tym samym miejscu, gdzie się wydarzył ten wypadek, z którym zginęła dziewczyna. Zezwolenie na odstrzał musi dać prezydent miasta, a prezydent miasta u nas na przykład w Warszawie no takiego zezwolenia nie daje. Czym to tłumaczy? Pewnie tym, że ekolodzy mówią, no jak to zabijać. Także to pewnie tak jest. To wszystko jest trzeba ekologów, którzy chronią każde zwierzę. Niestety nieszczęśliwe wypadki będą się zdarzać. Paweł Średziński z WWF Polska. Jeżeli są miejsca, w których rzeczywiście dochodzi często do wypadków, jeżeli są miejsca, w których często pojawiają się zwierzęta, to należałoby tam zastosować różne praktyki dotyczące ograniczania tego typu kolizji. Przy drogach szybkiego ruchu jest to częściowo rozwiązywane tym, że stoją płoty. Tu jest ten problem. Jak nauczyć się żyć obok tych zwierząt? Bo to nie jest tak, że zwierzęta się sprzysięgły teraz na nas i to przez nie są wypadki. Tutaj jest też czynnik ludzki. My też w Warszawie zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dużo dzików, które wychodzą z miejskich lasów, wychodzą z Puszczy Kampinoskiej i są widywane na ulicach Warszawy, w zasadzie we wszystkich dzielnicach miasta. Rozważamy teraz, czy taka decyzja o kontrolowanym oczywiście odstrzale części zwierząt byłaby metodą do rozwiązania tego problemu. Cały czas już od tylu lat zadajemy sobie pytanie, no co musi się stać, żeby wreszcie ten problem został rozwiązany? Co musi się zdarzyć? Jak wielka musi być ta szkoda? Teraz widać, no zginął człowiek. Pytanie, czy ktoś wyciągnie z tego wnioski. Ekolodzy apelują, by utworzyć ogólnopolską bazę z danymi na temat liczebności zwierząt oraz liczby wypadków, do których dochodzi z ich udziałem. Jak przekonują, pozwoliłoby to na skuteczniejsze oznaczanie szczególnie niebezpiecznych miejsc. Na razie spójnego systemu w tej niezwykle złożonej kwestii nie ma. A tę relację przygotował dla Państwa Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 4 minuty 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2580.